Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie minuta po 22. Jeżeli Państwo byli z nami wczoraj wieczorem, między 21 a północą, to te dźwięki są bardzo, bardzo, ale to bardzo znajome. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, dobry wieczór. I za niego Państwu mówię dobry wieczór, a Kasia Firs-Dwojkowska za konsolety na dyżurze. I tak będziemy z Państwem tutaj w pierwszy dzień świąt, aż do północy. Jak mówiłam, wśród nocnej ciszy, palcem po mapie. No to zaczniemy od Polski. Narodził się Jezus w stajni ubogi, uniżył majestat, chociaż Pan srogi. Będąc synem najwyższego, nie miał miejsca godniejszego. Hej, kolęda, kolęda. Będąc synem najwyższego, nie miał miejsca godniejszego. Hej, kolęda, kolęda. Ubogim pastuszkom w polu znać daje. Wszyscy się zeszy porwali, skoro światłość oglądali. Hej, kolęda, kolęda. Wszyscy się zeszy porwali, skoro światłość oglądali. Hej, kolęda, kolęda. Że się narodziło ludzkie zbawienie, krzyknął jeden na drugiego, pójdźmy oglądać nowego. Hej, kolęda, kolęda. Krzyknął jeden na drugiego, pójdźmy oglądać nowego. Hej, kolęda, kolęda. Pastuszkowie poklon oddali, wcielonemu Bogu powinszowali. Potem kładli swoje dary, przyjmij od nas te ofiary. Hej, kolęda, kolęda. Potem kładli swoje dary, przyjmij od nas te ofiary. Hej, kolęda, kolęda. No, tak jak Michał zapowiedział, teraz przeniesiemy się na Islandię. Tak zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, które trwać będzie do północy w Trójce i nosi tytuł Wśród nocnej ciszy. No, ale jak przenosimy się na Islandię, to wiadomo, że nie kto inny nam zaśpiewa kolędowo, a Państwo mogą czuć się zaskoczeni. A Björk. Stór, hún hlýst ekki hvaðan hann kom eða hvert hann fór. Hún gætti upp klipnirnar sínar, lóandi báðar tvær. Það var ekki heiklum henn, það þorfa í þær. taki kłon, ukradza i pertnym smał. Ty była fałszy na fik, tym fytlord nie chciał. Orkwysa rojo la kwerty, ukradza rytajny styl. Sto dorny inspektorio, my pepylin syl. A my bady zdjęli mu stekam, że chłon klora do pies. Uwari my styki tam, ewa ujnies. A my sykali solty mu krymr, i zakoltym ją las naj. Spier, triolen og barslað og fjó við báðust fjör frá því tóka nær til í einu allan þess hjóra mað og allan svo vottast að sjá ef hann gatt sumaðu fengi sundu og sumaðu fengi skó eða eitthvað sem þótti þátt en það var nóg. Flíkina flöyt hún fæsti þá heldur ljóð og hljópa og braut hvort hennar hún til veit ég ekki en nömiði hennar för ef allir eignuðu snæst einhverja spjör því þá við nú kannski í huga að hjálpa þau verður á máske finnist einhver börn sem ekkert heimsum fól gefi ykkur góðan dag og gleðileg Jola Kotturin, taki tytuł tego utworu i oczywiście pani Brzoza czyni Björk. Na Islandii zostaniemy jeszcze na całe 3 minuty. Visur van Sendu Rosu, również pani Brzoza. dama Weidman mest af líðum baran fyrir ég trega manna mest mætt af tára flóði ó Ta pani Brzoza, och ta Islandia. No dziś na Islandię już wybierać się nie będziemy, no chyba, że państwo bardzo będą chcieli, ale to już wtedy nie świątecznie zdecydowanie. Proszę pamiętać, że też słyszymy się jutro po jasnej stronie mocy o troszkę innej godzinie, o 20:00. To wyjątkowy akurat czas ten świąteczny, więc między 20 a 22 jutro jasna strona mocy. A pani Brzoza ten utwór nagrała w 1994 roku i on się znalazł na bodajże, z tego co pamiętam, trzecim singlu Possibly Maybe. No dobrze, wśród nocnej ciszy z Islandii, no malutki mamy kroczek, nieduży. Dzisiaj naprawdę będziemy podróżować, jak mówiłam, do Brazylii się wybierzemy, do Meksyku się wybierzemy i odwiedzimy przede wszystkim bardzo stary, ten najstarszy kontynent, czyli Afrykę, i tam nawet zabawimy dłuższą część drugiej godziny naszego spotkania wśród nocnej ciszy. Ale teraz małym kroczkiem, niedaleko, bo do Szkocji. Celtic Christmas Band and Singers i Talat Hrioste, jeżeli dobrze oczywiście przeczytałam ten tytuł. Tak brzmiałyby muzycznie święta, gdyby państwo byli w Szkocji. I prawie obok, bo prawie bardzo blisko, gdyby państwo byli w Kanadzie, również brzmiałyby bardzo podobnie. Christmas Comes But Once a Year, The Barra McNeils. Grupa, która jest z Kanady, ale o, jak państwo słyszą, muzycznie są zdecydowanie nie kanadyjscy. Cedar raisins and brown soil, sifted breadcrumbs and mixed spices, grated rind and plenty fruit, cinnamon, ginger, cloves and nutmeg, porter, brandy and ale. Don't forget the wine and whiskey. Christmas comes but once a year. Fussing in the kitchen, lay the food on every plate. Men are patient in the hallway, gulping quarter while they wait. Who cares if there's no tomorrow? Now's the time to spread good cheer. Pass the punch around the table, Christmas comes but once a year. The Barra McNeils, Christmas Comes But Once a Year. Zastanawiam się, słuchając tego utworu, o tym pomyślałam, czy nasz redaktor Wojciech Osowski zna grupę? Czy może pojawiała się w klubie folkowym u niego tu w Trójce? No a jeżeli nie, to ja z chęcią podrzucę. Naprawdę świetne granie. Zespół kanadyjski, który został założony, i tu państwo znowu się zdziwią. Oczywiście nie ci, którzy byli w Kanadzie i wiedzą, że w Kanadzie jest miasteczko, które się nazywa Sydney Mines. Do Sydney dziś nie polecimy, ale będziemy w Melbourne. I Sydney Mines jest w części kanadyjskiej, która nazywa się Nowa Szkocja, więc tak naprawdę wszystko absolutnie się zgadza. Wśród nocnej ciszy w programie trzecim do północy ja ciepło zapraszam na grupę, co prawda ciemną stroną mocną, ale tam się też właśnie spotykamy, na stronę na znanym portalu społecznościowym Przyczajona w Eterze. No i też adres mailowy, jeżeli państwo by chcieli napisać jak święta. Święta, csm@polskieradio.pl. To raz jeszcze The Barra McNeils. Mother. Debara McNeils. Chyba przyda się lista z dzisiejszego naszego spotkania. Już bardzo Państwu dziękuję za maile, które zaczynają napływać na csm@polskieradio.pl. Cieszy mnie, że Państwo tak są czynni, bym powiedziała, od wczoraj. I rzeczywiście Państwo słuchają. To naprawdę wielka radość dla nas wszystkich tu, którzy z Państwem spędzają święta. No troszkę tak to wychodzi. Zastanawiam się, czy Państwo zgadną, skąd pochodzi Elaine Hackenberg. Oh, kolęda z Wexford, czyli Wexford Carol, którą przepięknie zaaranżowała kompozytorka Elaine Hagenberg, pochodząca z Iowa, czyli ze Stanów Zjednoczonych. I zaaranżowała na orkiestrę i chór, jak państwo słyszeli. To był pierwszy, ale to nie był ostatni chór dzisiejszego wieczoru w programie trzecim Wśród Nocnej Ciszy. To jak jesteśmy w Stanach, chociaż tylko jedną nogą, ale tą nogą zostaniemy w Stanach, to Tori Amos przed nami i znowu troszkę po amerykańsku, ale i po angielsku, bo to będzie Candle Coventry Carol. Tori Amos. Candle, candle, are the children safe now? Unlike they were long ago. Candle, candle, are the children safe now? Sing their song of long ago. Candle, candle, are the children safe? Z albumu wydanego w 2009 roku Midwinter Graces, Tori Amos i Candle Coventry Carol. To był jej wtedy chyba 11 album. A teraz to już nawet nie ma co liczyć tyle tych albumów, a my ciągle chcemy więcej. No pewnie, że chcemy więcej Tori Amos i w związku z tym Wśród Nocnej Ciszy przynajmniej raz jeszcze i właśnie teraz nam zaśpiewa Winter's Carol. Carol, full song of the robber. można by pomyśleć, że Tori Amos jest czarownicą po prostu, bo ona naprawdę czaruje tym głosem i nie ma drugiej takiej jak ona. Chyba z tego powodu ją wszyscy tak bardzo kochamy, chociaż są osoby, które no, Tori Amos, no dobrze. Ale my tu, chciałam już powiedzieć po ciemnej, nie jesteśmy dziś po ciemnej, jutro będziemy po jasnej stronie mocy, a dziś jesteśmy wśród nocnej ciszy zdecydowanie. Przed północą, patrzę na zegar, za 20 minut, 23. Czy państwo w pracy? Czy państwo w domu? Czy w pracy na dyżurze? Czy w samochodzie? Proszę uważać, dzisiaj naprawdę zimno. Czy szykują się państwo może na wyjście na spacer z psem? Naprawdę zimno. Nie wiem jak poza Warszawą, ale w Warszawie jest mróz. Taki prawdziwy, siarczysty mróz i bez rękawiczek nie należy wychodzić z domu. To jak byliśmy w Stanach, chociaż jedną nogą w Wielkiej Brytanii, to no dobrze, uznajmy, że jesteśmy na naszym kontynencie i przeniesiemy się teraz do Francji. No jak przenosimy się do Francji, to wiadomo, że zaśpiewa nam Edith Piaf. Petit bonhomme, où t'en vas-tu, courant ainsi sur tes pieds nus. Je cours après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Ni pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine. Mon petit, amuse-toi bien en regardant, en regardant. Le froid de l'hiver dans les yeux grands ouverts des enfants de la rue collant aux vitres leur museau tous les petits font le gros dos ils sont blottis comme des Jésus que Sainte Marie aurait perdu le Noël la rue, c'est la neige et le vent, ni le vent de la rue fait pleurer les enfants. Ils s'en vont reniflant, ils s'en vont les mains vides, nés en l'air et cherchant une étoile splendide. Mon petit, si tu la vois tout en marchant, tout en marchant. De leur vie, une étoile endormie qui n'est pas Edith Piaf i Le Noël de la Rue. Prawie mi wyszło. Bardzo trudne jest to francuskie ech. Kto mówi po francusku, ten wie. Fernandel teraz przed nami. C'est Noël, a zaraz za nim Charles Aznavour. Noël à Paris. Un beau soir d'hiver, près d'un grand sapin, naquit dans une humble étable le petit Jésus, cet enfant divin. Et depuis, pour les bambins, c'est Noël sous un ciel de lumière. Les enfants sagement à genoux ce soir-là font tout bas leur prière. D'où Jésus, entends-tu, réponds-nous. Et Jésus, descendu sur la terre, plein d'amour en ce jour solennel, fait surgir de partout à plaisir des joujoux. Ce mystère, c'est Noël. Cette belle nuit que le monde attend nous rappelle notre enfance par des souvenirs de Noël d'antan. Et depuis cet heureux temps, c'est Noël sous un ciel d'espérance. Les bergers messagers du Seigneur vont chantant, célébrant la naissance de celui qui conduit au bonheur. C'est Noël chéri, et tous ceux que nous aimons sont loin, bien loin d'ici. Étrange fête, sans nos enfants, sans nos parents, sans nos amis. Ce soir nous souperons en tête à tête, ma chérie. C'est Noël mon cœur, et nous sommes à l'autel. Moi, le voyageur, moi, le nomade éternel, toujours tombant du ciel. Mais que m'importe, seul avec toi je suis heureux, au coin du feu. Tous les sapins du monde, tu les portes dans tes yeux. Restons ici, n'allons pas à l'église. J'ai fait dresser la table pour dîner. La chambre est tout encombrée de valises, mais il faut peu de place pour s'aimer. C'est Noël chéri, et nous voici réunis dans Paris tout gris. Tout maussade et tout contrit, son neige et sous la pluie, Dieu me pardonne. Nous connaîtrons des réveillons plus solennels. Ce soir embrassons-nous car minuit sonne. C'est Noël. Charles Aznavour, Noël à Paris, czyli Boże Narodzenie w Paryżu. A gdzie państwo spędzają Boże Narodzenie? Te święta? Tegoroczne święta? A Sylwestra? No, to dopiero za tydzień. Wśród nocnej ciszy teraz zabierze państwa do Brazylii. No, będzie cieplutko. Chico Buarque przed nami. Tão bom, tão bom, tão bom que foi o Natal. Ai, quem me dera fosse o ano inteiro igual. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que foi o Natal. Ai, quem me dera fosse o ano inteiro igual. Olha a cidade que linda, até parece deserta. Meninada dormindo, janela aberta. Papai Noel completa toda a coleção. Boneca, bicicleta, bola, bala e balão. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que foi o Natal. Ai, quem me dera fosse o ano inteiro igual. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que foi o Natal. Ai, quem me dera fosse o ano inteiro igual. Pra quem não tem seu tesouro, a vida é só uma esperança. E nada vale mais ouro que ainda ser criança. Quem não vive de amor, não vai viver sempre assim. Papai Noel planta flor onde não tem jardim. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que foi o Natal. Ai, quem me dera fosse o ano inteiro igual. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que foi o Natal. Ai, quem me dera fosse o ano inteiro igual. Papai Noel volta só, Papai Noel volta a pé. Papai Noel sem trenó, pra casa sem chaminé. Em casa só, sem criança, ele vai ler no jornal. Que bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que foi o Natal. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que foi o Natal. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Dziś w naszej audycji wśród nocnej ciszy, tak, proszę w to uwierzyć. To są wszystko piosenki, które w różnych krajach śpiewa się przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Tão bom que foi. Qui foi o Natal, o, dobrze, Chico Buarque. I zostajemy w Brazylii, przynajmniej wydaje mi się, że jeszcze na dwa utwory. Tam jest tak cieplutko. La la ya la ya, la la ya la ya, la ya la la ya, no la ya la la ya, la ya, la la ya. Toda a humanidade canta em coro suas canções. Boas festas entre mil votos de felicidade. Nesse mundo cheio de mágoas e ansiedade. E é Natal, novas esperanças. Pai Noel sempre prometeu brinquedos pras crianças, as que ele escolheu, saúde e bonança, pois Cristo Deus nasceu. Brinquedos pras crianças, as que ele escolheu, saúde e bonança, pois Cristo Deus nasceu. Nesta noite a minha gente faz do samba oração. Choros e canções enchem o ar de emoção. É bonito e comovente, sem ninguém pra comandar. O maior presente a fazer este povo amar. Nessa noite minha gente faz do samba oração. Choros e canções enchem o ar de emoção. É bonito e comovente, sem ninguém pra comandar. O maior presente é fazer este povo amar. É Natal, é Natal. Toda humanidade canta em coro suas canções. Festas entre mil votos de felicidade. neste mundo cheio de mágoas e ansiedade. É Natal, novas esperanças. Pai Noel sempre prometeu brinquedos pras crianças, as que ele escolheu. Saúde e bonança, pois Cristo Deus nasceu. Brinquedo pras crianças, as que ele escolheu. Saúde e bonança, pois Cristo Deus nasceu. Nessa noite, minha gente, faz o samba a oração. Choros e canções enchem o ar de emoção. É bonito e comovente, sem ninguém pra comandar. O maior presente é fazer esse povo amar. Nesta noite, minha gente, faz do samba oração. Choros e canções enchem o ar de emoção. É bonito e comovente, sem ninguém pra comandar. O maior presente a fazer deste povo amar. Lá, lá, lá. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie się zrobiło bardzo gorąco w studiu. Donna Yvonne, Lara i Delcio Carvalho. E Natal. No to teraz z Brazylii, bo jeszcze jedna kompozycja nam brazylijska została do zagrania, ale pomyślałam, że teraz z Brazylii przeniesiemy się na moment, na chwileczkę, dosłownie na momencik, do Meksyku. Ya va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la Navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré mi soledad. Si tú te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará. Tal vez evoques el calor de mis caricias y con tu copa al terminar me olvidarás. Si con los meses y los años tú no vuelves y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Y con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. meksykańska prawie kolęda, tak naprawdę, Regalo de Reyes. No nie prawie, po prostu kolęda. Regalo de Reyes, znaczy prezenty królów, to był Javier Solis. No i wracamy do Brazylii na koniec pierwszej godziny naszego spotkania, chociaż patrzę na zegar, no tak, na koniec zdecydowanie, 32 sekundy zostały nam do 23. Sinos de Deus repicando na matriz para você e os seus. Peço um Natal bem feliz, blém, blém, blém, blém.